lokola mariage. Likambo ya libala soki ebongi lokola fête ya kobukatama. Lokola maladi ya limonga ye alingaki nganga na lingi ye. Toyekosangisa bapense olobaki nakende na ndako na biso. Tozwani te tata na bana Rosi nakanisaki ozwi trouble ya bolingo. Obengani nga enalela tata na bana Rosi nakanisaki ozwi trouble ya bolingo. Obengani nga enalela tata na bana Bukulukande moto Rosi Lela, Lela, ko. E bunda sala kamu kikili na biso. Lokola mariage, likambo ya libala soki ebongi. Lokola fête ya kobumataba. Lokola maladi ya liboma ye alingaki nganga na lingi ye. Toyekosangisa bapense olobaki nakende na ndako na biso. Tozwani te tata na bana Rosi nakanisaki ozwi trouble ya bolingo. Obengani nga enalela tata na bana Rosi nakanisaki ozwi trouble ya bolingo. Obengani nga enalela tata na bana. Sangamo bali papunela ngai Rosi Rosi na ndengo